Idealnie w punkt. Czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. No. Trójkowy budzik. A to się za chwileczkę przekonamy. Za chwileczkę będzie okazja do tej pierwszej budzikowej porannej korespondencji. Na razie 4 minuty po godzinie 4. No jak pięknie i punktualnie wychodzi. Uwaga, uwaga, załatwimy Państwu dzień dziś. Piosenką dnia. To takie nagranie, które większość, jeśli nie wszyscy, znamy, ale w tym wykonaniu, no właśnie, to jedna z tych piosenek czepialskich. Karla Bruni. I've been holding out so long, I've been sleeping all alone, Lord, I miss you. I've been hanging on the phone, I've been sleeping all alone, I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams, Lord, I miss you. I've been waiting on the hall, been waiting on your call when the phone rings. Just a friend of mine says, people think I'm crazy. I've been stumbling on my feet, shuffling to the street. People ask me, what's the matter with you, girl? Hey, what's the matter, girl? I'm here with some Puerto Rican friends that I just dined to meet you. We will bring a case of wine. Let's make some photographs like we used to. No właśnie, o, to jest kategoria piosenki czepielskiej w nowym wykonaniu Stary Przebój. Karla Bruni dziś, rzecz jasna, Miss You wielokrotnie w piosence dnia, a ponownie po godzinie 8.30 w porannej audycji zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku się przyczepiło, no mówiłem, 8:04. Zdejmij z twarzy swą maskę. sobą bądź, weź tu człowieku, powstrzymaj się przed piosenką czepialską. Jeszcze jedna taka piosenka będzie. A podpowiada pan Kamil, no muszę uznać, że to falstart dziś, panie Kamilu, ale jeśli chodzi o tę muzyczną propozycję piosenki czepialskiej, już mogę zapewnić, to tak na pocieszenie może będzie. No a sygnały, no właśnie, te pierwsze mailowe po naszym znaku sygnale umówionym, przypomnę, budzik@polskieradio.pl, adres mailowy, 2273 to numer telefonu, no i jeszcze skrzynka SMS-owa 71335. A że kontakt z nami na trzy sposoby, to mówimy, i to właśnie ten znak sygnał. Trzy szybkie. Ciach, ciach. Wszystkiemu pozamiatane. Trzy szybkie za nami. Telefonicznie dla pana Roberta, z którym to jedziemy w okolicach Katowic. Ciepło, 20 stopni. No i odliczanie do urlopu trwa. Ach, niektórzy to już. 39, 30. No i już od 1 lipca kierunek może, jak co roku, a u pana Roberta za miesiąc. No to odliczanie prawie, że równo tak jak u mnie. Gorąco pozdrawiamy. Pan Robert dziś jako pierwszy telefonicznie w drodze. W drodze. Właściwie nie w drodze do pracy, a w pracy za kółkiem. Mailowo dziś pan Jurek pozdrawia z żeglarskim pozdrowieniem. Ahoj! O, to wczoraj wszystkich chyba równiusieńko zlało, do tego także nieźle wiało. Żeglarz, podejrzewam, że zadowolony z takich warunków pogodowych żeglarskich. Pan Jurek dziś jako pierwszy mailowo i jeszcze smsowo mówią państwo, tak należałoby chyba powiedzieć, pan Konrad i kozy z Cichostowa. Od czasu do czasu kozy, no pan Konrad to chyba częściej, ale kozy odzywają się wraz, to mnie zawsze bawi, wraz z pozdrowieniami dla wszystkich parzysto-kopytnych. Aha, jeszcze pan Konrad dodaje, patrz w lusterka, kozy są wszędzie. Bardzo serdecznie dziękujemy za to ostrzeżenie, myślę, bierzemy sobie to do serca. Dziś pan Konrad i kozy z Cichostowa jako pierwsi SMS-o. No to teraz wśród parzysto-kopytnych. Właściwie jeszcze dajmy sobie te 5 minut na rozpoczęcie nowego dnia. Tak wyglądam za okno. Jeszcze. A przecież to już. No właśnie, jeszcze nie początek dnia, a już po wschodzie słońca. No może jakoś znów się uda nie mówić, że dnia... Aha, miałem nie mówić. Dobrze. What are we doing? Those endless summers grazing knees in the parking lot. The city is blooming. We look so bored and perfect in that blurry shot. Afraid time, faded by the sun, stuck inside my mind. What about the worlds inside our rooms? They seem so tiny. What about the friends we met? Daniel Blum i Gabakulka, 23 minuty po godzinie 4. No to może już rozpoczniemy nowy dzień. Przed nami ćwiartek, 29 czerwca. To 180 dzień tego roku. Słońce obudziło się. No obudziło się, ale jakoś tak za chmurami. Zajdzie po 21. Dzień potrwa 16 godzin i 43 minuty. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Piotra, Pawła, Wita i Salomei. Wszystkiego dobrego. Po czwartej. Bardzo Państwu dziękuję za życzenia. No to teraz trzy daty z trójkowego kalendarza. I tak w 1797 roku urodził się Józef Lompa, badacz folkloru śląskiego, działacz społeczny i narodowy, autor m.in. pierwszej napisanej po polsku historii Śląska. Lompa zmarł w 1863 roku, a dziś 220. rocznica jego urodzin. 131 lat temu urodził się Robert Schuman, francuski polityk, minister rządu generała Charlesa de Gaulle'a, zwolennik ścisłej współpracy ze Stanami Zjednoczonymi, autor tak zwanego planu, zwanego później planem Schumana, na podstawie którego w 1951 roku powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali, której następcą jest rzecz jasna dzisiejsza Unia Europejska. Robert Schuman zmarł w 1963 roku. A 14 lat temu zmarła Katharine Hepburn, jedna z najsłynniejszych amerykańskich aktorek, legenda Hollywood. Przypomnijmy, że w 60-letniej karierze zagrała ponad 50 filmach, była 12 razy nominowana do Oscara, otrzymała 4 statuetki. Dziś 14. rocznica śmierci Katharine Hepburn. To oczywiście wybrane wydarzenia z historii, a ciąg dalszy, no jak zwykle wspominamy, także muzycznego kalendarza już za niecałą godzinę. Za 3,5 minuty, właściwie za 3 minuty 33 sekundy. Pan od pogody, najświeższa prognoza na dziś. Peter J. Birch, do tego czasu. Trip beyond your mind. Synaptyk wymyśla. Wymyśla. A wygląda na to, patrząc na prognozę pogody, wziąłem jeszcze tę wczorajszą, że to naprawdę edycja kopiuj, edycja wklej. No, może oprócz tego, że Skandynawia nam się pojawia, tam niże, właściwie w północnej Skandynawii i na Półwyspie Iberyjskim. Polska pod wpływem niżu z nadmorza Bałtyckiego, z zachodu zacznie napływać chłodniejsze powietrze polarnomorskie, ale tutaj to już tak samo jak wczoraj, pochmurno, będzie przelotnie padał deszcz, no, przelotnie wczoraj padało, ładnie. Będzie także, oprócz tego deszczu, możliwe burze z gradem i to pewnie nie jedna. Najmocniej popada na południowym wschodzie. Wiatr południowy, umiarkowany w czasie burz w porywach do 90, w górach nawet do 110 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, no tak rośnie od wczoraj z tych 992, że się zrobiło 984. Tak to rośnie, a temperatura, no też kolejny dzień upalny, ale jak słyszeliśmy także deszczowy, nie tylko deszczowy, burzowy, gradowy. Od 24 stopni dziś nad samym morzem, na wybrzeżu, na Pomorzu, ale w większości regionów, w pozostałych regionach prócz krańców zachodnich, gdzie 25-26 stopni, równo 30. No, jeszcze Suwalszczyzna się wybiła, 28. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu oraz na Lubelszczyźnie do 31. Tyle od pana synoptyka. Edycja kopiuj, edycja wklej, tak jak wczoraj, tak jak przedwczoraj, tak jak przedwczoraj. Budzikowy alfabet. To już teraz. Uwaga, wsłuchujemy się uważnie. Słyszę, że nie śpisz. Problemów pełna garść, pełna głowa. Ciągle nie śpisz. Nerwowo stuka serce zamknięte w twojej piersi. Czuję, jak wymykasz się z rąk. Czuję, jak opadasz. Powiedz jak się czujesz dziś. Powiedz jak. Że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. Poznałem sporo bardzo mądrych ksiąg. Uczyłem się cierpliwie długi czas. Jak ci pomóc rosnąć i błyszczeć? To nie jest żaden test. Kto z nas może więcej? Żaden test. Umieliśmy to już, więc możemy jeszcze. Zobaczysz, że będziemy się śmiać. Będziemy dziś się z tego śmiać. Pamiętaj to pod, że historia jest dobra. Niepozorny biegiem burzy buduje od nowa. Sprawy, które były i opadły w otchłań, wyłaniają się na nowo, wykuwają z ognia. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Nowy dzień buduje od początku, uzupełnia tę historię o kolejne wątki. Dokładamy ręce, dokładamy serce, dokładamy siebie, by zbudować jeszcze więcej. Mamy dowody, że historia jest dobra. Chcę ci powiedzieć, że historia ta pochodzi z ognia. Jeszcze dziś. Jeszcze. Jeszcze jest szansa na to, by odgadnąć. No, po pierwszej nutce nie widzę, nie słyszę prawidłowych odpowiedzi. Zachęcając Państwa, rzeczywiście wszystkie odpowiedzi są prawidłowe. Przypomnę, 71335, a to pierwsze nagranie w związku z tym, co dziś, no właśnie, co łączy trzy różne nagrania różnych wykonawców. Właściwie można by powiedzieć na różny temat, chociaż, ale właśnie, druga i trzecia nutka za chwilkę. 71335, odgadujemy tenże wspólny mianownik. Trzy piosenki na raz w wakacje. Mam nadzieję, że dziś nie jakoś tak specjalnie za trudno, bo już traktujemy, że to przecież budzikowa rozgrzewka czy gimnastyka szarych muzycznych. Podkleśmy komórek. 71335. Zachęcamy Państwa do nadsyłania odpowiedzi. Ja wcześniej wspomniałem o tym, że sześciusieńkie są prawidłowe, ale niektóre z Państwa te takie, no może nie jak pytania z kosmosu, ale są również i takie, wraz z uzasadnieniem, co istotne, nagrodzimy wyróżnieniami. No może tak, umówmy się. No to myślę, że sytuacja otwarta, my także otwarci na te Państwa otwarte propozycje. 71335, drugie i trzecie nagranie. Życzę Państwu przyjemnego słuchania, a przez resztą prawidłowych odpowiedzi. Nie za trudne, to tak dodam na zachętę. Kochanie, strzeż się, strzeż. Kochanie, ostrożnie, nie podchodź tak blisko płomieni. Jeśli nie chcesz, popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by doznać się strawi w kotku, z miłością nie ma zabawy. I tak zaczyna się

Była próba po pierwszej nutce, była prawie, że trafiona od pana Maćka z Libiąża o tym, że historia. No i też jeszcze jedna odpowiedź niepodpisana, ale z pozdrowieniami, że to też historia. A może lato, a może upał. O właśnie, ciepło, ciepło, ciepło, gorąco. I właśnie dzisiejszym wspólnikiem jest ogień z upalnego Nowego Sącza. Pozdrawia pani Beata i jeszcze jedna próba. Wszędzie ogień i płomienie. To pewnie upalny dzień. Bardzo pięknie dziękuję państwu za prawidłowe odpowiedzi. Te z wyróżnieniami również, no za tę historię, bo i ona również nie tylko w pierwszym, ale i w drugim nagraniu się pojawiła. Kuba Dezo z Maleo, historia z ognia. Edyta Bartosiewicz, miłość jak ogień. I przed momentem dub, serce jak ogień. Pięknie państwu dziękujemy za dzisiejszy alfabet. Ciąg dalszy jutro o zwykłej porze, a teraz, no dziś nie zdążyłem, ale prawie 4:44 z okładem. Naprawdę, prawdę, naprawdę chciałam ci powiedzieć. Nie bardzo, bardzo czy nie bardzo, bardzo chcę cię przy tym zranić. Niewiara, wiara, wiara i wiara w niewiarę oddalają. Tym bardziej, że jesteśmy coraz bardziej, bardzo, bardzo słabi. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie waha się użyć broni. Może nie, może, może, może, ale nikt tak tu nie zbawi. Taka ciągłość zdarzeń jest nam zapisana w krwi. A przecież kiedyś było prosto, kiedyś, kiedy byliśmy mali. Jedyna wiara w miłość przemijające dni. Stoję tu, ty po drugiej ze stron. Żadne z nas nie wie, czego tu broni. To ognia, ognia. Panie Budziku, bardzo dziękuję za mobilizację. Świątecznie od państwa z życzeniami, od pana Pawła między innymi, kłaniamy się nisko, również najlepsze życzenia. To pięknie, wczoraj urodziny, dzisiaj imieniny, raz jeszcze najlepsze życzenia. Pani Aga z Krakowa też jest z nami o tym, że na polu 17, gorące pozdrowienia. Wczoraj jeden szczupak wrócił do wody, 99% wraca do coraz biedniejszego jeziora po ryby. jedzie do Norwegii. Na razie sporo dorszy i halibutów. Pięknie pozdrawia pan Cezary z Olsztyna, już tak nawiązując do zagranicznej korespondencji. Bardzo dziękujemy. Pan Paweł także z nami w drodze do pracy. To z okolic Kielc informacja. Pani Beata także z nami. Również najlepsze życzenia. Raz jeszcze panu Pawłowi. Nemu panu Pawłowi, ale raz jeszcze życzenia. Pani Justyna też nawiązuje do alfabetu. Dziś wskazałaby żywioły, z których dominujący jest ogień. Mocno kawowo. Kawa z ogniem. Od pani Justyny raz jeszcze serdecznie dziękujemy. Pani Hela z Gdyni z samego rana. Ależ prysznic. No tak, w wielu miejscach rzeczywiście tak też było i pan synoptyk nie pozostawia wątpliwości. Dziś również możliwe przelotne burze, również te z gradem, ale i ciepłe chwile i obytych ze słońcem. Także nie zabrakło tu ukłon nie tylko w stronę dzisiejszych solenizantów, ale także jubilatów, o których to jeszcze będziemy mówić. 10 minut do godziny 5:00, sygnały zagraniczne, to już za chwilkę. Wojskami zdobyć Rzym. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy ja z dobrych, czy ze złych. Czy to Twoje jest rozdanie, czy mam karty w rękach swych. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy mam oddać się na złom, czy dostawszy tęgielanie jeszcze nie pchać się na prom. To i to, ten i ta, Deus ex machina. Daj mi, Panie, rozpoznanie, czy szaleństwo jest tuż, tuż. Czy to Tyś miał, Panie, w planie, żeby nie żałować. Za 7 minut 5, no już pstryki, już jesteśmy na biwaku. Tak, tak, w Kordylierach Centralnych, z pozdrowieniami od pana Maćka, który to podróżuje dookoła świata wraz z rodziną, a dziś na biwaku za Parkiem Narodowym Los Nevados. Nocujemy, jak pisze pan Maciek, na wzgórzu na wysokości 2100 metrów z pięknym widokiem na oświetlone miasta w dolinach Kordyliery. Nie kończą się w Ameryce Północnej, jak nas uczono. Z pozdrowieniami, pan Maciek, bardzo pięknie dziękujemy. Świątecznie miało być nieobecność, ale dziś obecność i to usprawiedliwiono i bardzo się cieszymy, bo pani Marzena świątecznie z Seszeli także z nami, jak to zwykle bywa w dzień wolny od pracy. Człowiek obudził się wcześniej, obudziłem się o 6:00. Słońce właśnie wstało, uśmiecha się do mnie przez okno. Projekt Plaża dziś zostanie zrealizowany. Plaża, na której jeszcze nie byłam mimo 2 lat obecności na Seszelach. Pięknych, piaszczystych plaż jest tu naprawdę sporo. Zaprasza nie tylko od święta, jak dziś w Święto Narodowe pani Marzena. No i szykuje się kolejny długaśny weekend, jak pamiętamy, z wczorajszych, przedwczorajszych porannych korespondencji. Bardzo pięknie dziękujemy. Udanego plażingu życzymy. Pan Maciek z Manchesteru informuje, że ciemno, mokro i zimno i plus 10. Zazdraszczam temperatury w Polsce. Może ktoś nam prześle troszkę ciepła? Telegramem, SMS-em, mailem. Panie Marcinie, spokojnie, spokojnie. To tak 30-31, ale chyba odczuwalnie jeszcze chyba nie nasyciliśmy się tymi upałami. Tak mi się przynajmniej wydaje, bo to wczoraj przy przelotnych deszczach jakoś tam 32-33 zapowiadane. No ciut brakowało, tym bardziej, że chyba tego słońca bardziej brakuje niż wysokiej temperatury. I jeszcze zza wielkiej wody. Państwo Ewa i pan Piotr życzą nam spokojnej nocy. No za nami już ta noc. Właściwie taka chyba się uspokoiła w całym kraju. Na pewno w Warszawie i okolicach po wczorajszej wieczornej burzy. To my odwzajemniamy. Państwu tego życzymy. Spokojnej nocy i dobrego dnia. Rzecz jasna tej nocy. Nocy w związku z różnicą czasu. Bardzo pięknie państwu dziękujemy za korespondencję. Ciąg dalszy także sygnałów tych drogowych, pogodowych, wszelakich innych. Również po godzinie 5. A 5 już za 5 minut. Sprawdzania listy obudności po godzinie 5, prócz sygnałów od państwa, także te wieści pogodowe, zapowiedzi tego, co dziś przed nami, będzie szelest prasy przy ptasim koncercie, oczywiście nie zabraknie muzyki z trójkowym znakiem skuteczności budzenia, nie zabraknie także muzycznego kalendarza. Tak sobie pomyślałem, a może jeszcze przed godziną 5, takie poranne bum, bum, bum, bum, bum, co państwo na to? No to do 5 mamy 2 minuty. Nie dobijaj się, nie otworzę ci, nie wyglądam dziś przesadnie ładnie. Późno przyszedł sen, przyszedł i był zły. Nie ma siły na zabawę w przyjaźń. Nie, nie, nie, nie, to nie. Mówię nie, gdy myślę nie. Czemu więc czytać nie? Nie, jakby nie by. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej.